भी हम सब प्यारे हैं, प्यारे वाले प्यारे वाले हमारी हम सबसे प्यारे, सबसे प्यारे, सबसे प्यारे, ज्यादा कोई प्यारा है ही नहीं तो हम उनकी नकल कर लें। जैसा इमाम जैसा खुदा और जैसे अखलाक है उन जैसे तरीके अपना लेंगे जिंदगी में नूर आ जाएगी, जिंदगी में सुकून आ जाएगा। عارف بالله شیخ العرب والعجم مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کے اشعار ہیں، ایسی زبردست ہیں کہ بس نفس کے گندے تقاضوں سے جو انبن ہو گئی روح میری سنبل و ریحان و سوسن ہو گئی۔ یہ نفس کے گندے تقاضوں سے، نفس نے کہا یار لڑکے کو پھنسا لو، لڑکی کو پھنسا لو، فیس بک دیکھ لو، یوٹیوب دیکھ لو، ہاتھوں سے جوانی برباد کر لو، شادی میں گانے سن لو، ناچ لو، یہ کر لو، مگر انبن ہو گئی۔ نفس نے یہ کہا، اللہ نے کیا فرمایا، افرائیت من اتخذ الہو ہوا، کیا آپ نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا، جو نفس نے کہا وہ کر لیا۔ نفس کے اوپر اللہ کی رحمت کا سایہ رہنا چاہیے تو یہ گناہوں سے بچا رہے گا۔ اللہ کی رحمت کا سایہ کیسے رہے گا، اللہ کا ذکر کریں، کتنا ذکر کریں، چار تسبیحات جو تبلیغی بھائی بتاتے ہیں یا میرے شیخ بتاتے ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ، استغفار، ضرور شریف، اس کے بعد پورے دن اس جو ذکر کیا اس سے نور کو برقرار رکھنا ہے۔ اس نور کو بچانے کے لیے نظر بچانے کی ضرورت ہے، یہ آنکھیں اللہ کی امانت ہیں۔ جب آ گئے وہ لڑکیاں سامنے آ گئیں، آنکھ ہوتے ہوئے جب آ گئے وہ سامنے نابینا بن گئے، جب ہٹ گئے وہ سامنے سے بینا بن گئے۔ میں اپنی اصلاح کی نیت سے یہ بیان کر رہا ہوں، کوئی آئے نہیں آئے، ہمیں کسی سے بس بیان کا ٹائم شروع ہو گیا، بیان شروع ہو گیا۔ آپ لوگ تو آئے ہوئے، آپ لوگ تو بیٹھے ہوئے، بھلے لائٹ چلی جائے کیا ہو گیا۔ اسی طرح قبر میں بھی ہم اندر چلے آئیں گے، مگر اگر نیک اعمال کیے ہوں گے قبر میں روشنی ہو جائے گی ماشاء اللہ، گندے اعمال کیے ہوں گے قبر میں یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے، پھر وہاں پہ پٹائی ہوگی، اس کی پٹائی سے بہتر نہیں ہے نفس کی پٹائی کرتے ہم لوگ۔ نفس کی پٹائی کر کے اور نفس کو سدھار لیں، کیسے سدھرے گا، اللہ والوں کی صحبت میں نفس سدھرے گا، خود بخود نہیں سدھر سکتا۔ خود بخود کیا ہوگا، ایک دو دن چلے گا، اب بولے گا ابے یار چلو چھوڑو یار، پھر توبہ کر لیں گے، یہ ایک نفس کا بہانہ ہوتا ہے، توبہ کر لیں گے۔ توبہ کی حضرت فرمایا توبہ کی توفیق تمہارے ہاتھ میں، یہ آسمان سے آتی ہے، صحابہ کرام کو یعنی قرآن شریف میں آتا ہے توبہ کی توفیق آسمان سے آتی ہے، ارے گناہ کر لو رات کو توبہ کر لیں گے، ساری توبہ رات ہی کو یاد آتی ہے، دن بھر گناہ کرو رات کو توبہ کر لو، بجلی چلی گئی کوئی مسئلہ نہیں، برداشت کریں، صحابہ کرام نے جانیں پیش کی ہیں، اگر ہمیں پسینے نکل آئیں گے اور پسینے نکلنے کے بعد اگر بے ہوش بھی ہو گئے تو انشاءاللہ آپ لوگ کو ہلال احمد میں آ کے ڈپ لگوا دوں گا، میں پیسے آپ لوگ ہی دینا، پھر جا کے ہم تو کراچی چلے آئیں گے، پیسے آپ لوگ دینا، چلو دے دوں گا، 10 روپے کی تو بچی بنتی ہے، چلو 50 کی ہوگی، اب تھوڑا مہنگائی ہو گئی نا، 100 روپے کی ہے، 100 روپے کی، یہ دیکھو اس کو پتا ہے بھائی۔ اور حضرت فرماتے ہیں جب اس وقت نرس بولے گی سر ذرا اپنے ہاتھ تو دیجیے گا، مجھے انجیکشن لگانا ہے آپ کو، آپ بہت جو ہے نڈھال ہو گئے، آپ کیا کہتے ہیں آپ، سر کی تو ہوائی کھسک گئی، جی یہ لیجیے میڈم انجیکشن لگا دوں گا۔ مولانا صاحب ہیں بیان کرنے والے، کتنا ہنسنا چاہیے، ہنسی تو فقط ہنسی، یہ یاری دوستی والا بیان ہو رہا ہے، یہ بزرگ آئے ہیں پریشان نہ ہو جائیں، تو یہ سر کو، سر کی تو ہوائی کھسک گئی، وہ جی جی یہاں تک پورا کھول دیا اور انجیکشن نرم نرم ہاتھوں سے، اتنے نرم ہاتھوں سے تو شاید کسی اور نے بھی ہاتھ نہیں لگایا جتنی وہ نرس لگاتی ہے، اور اس کے ہاتھوں سے انجیکشن لگوا رہے ہیں اور پھر ڈرپے چڑھوا رہے ہیں، سارے مولویے کی نکل جاتی ہے اس وقت جب لڑکی آتی ہے، یہ ہے ہی ایسی عورتیں آدھی عقل کی ہوتی ہیں، بڑی بڑی عقل والوں کی عقل اڑا جاتی ہیں، بڑی بڑی عقل والوں کی، علم یہ بیانہ یہ چلے وغیرہ خلیفہ وغیرہ یہ سب علم وغیرہ سب سائڈ پہ ہو جاتا ہے، عورت سامنے آتی ہے بس آج تو مزہ آ گیا، کوئی دیکھ ہی نہیں رہا مولانا ہے، خوب لوگ واٹس ایپ پہ تصویریں بھیج رہے ہیں، ننگی ننگی بلو ٹوتھ پہ تصویریں بھیج رہے ہیں، دیکھتے رہو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہلِ جہاں سے کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے کوئی دیکھتا ہے۔ دیکھیے میں بھی اکیلے ہوتا ہوں کبھی کبھار، بازار جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں کراچی حیدرآباد، بائک پہ جا رہے ہیں، گاڑی پہ جا رہے ہیں، اکیلے ہیں، اب کیا دل چاہے گا، تو یہ شعر پڑھ لیجئے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔ میں اللہ والے جو سچے ہوتے ہیں، جو سچے اللہ والے جن پہ اللہ کی محبت غالب رنگ چڑھا ہوتا ہے، وہ اکیلے بھی اللہ والے رہتے ہیں، اور ہم لوگ جب اکیلے ہوتے ہیں نفس ہمیں پریشان کرتا ہے، شیطان پریشان کرتا ہے، سب سے بڑے دو دشمن ہیں، اور جو ہم نے پرانے گناہ کیے ہوتے ہیں وہ یاد دلا کے ہمیں دوبارہ گٹر لائن میں گھسیڑنا چاہتا ہے. وہ نفس اور شیطان دوبارہ گٹر لائن میں گھسیڑنا چاہتا ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ ایسا شخص اکیلے نہ رہے, خصوصاً جوانی کے اندر, کیونکہ فوراً, اور خصوصاً ایسے جو دوست بنائے ہیں جو گندے دوست ہیں ان کو فوراً چھوڑ دینا چاہیے. بہت مشکل ہوتا ہے دوستی چھوٹنے والی, کوئی آسان نہیں ہے. کہہ کے انسان تھک جائے مگر وہی گندے دوست بنائے ہوتے ہیں. اچھے خاصے لوگ ہیں دین کے شعبوں میں جڑے ہیں, کوئی سا بھی شعبہ ہو, بھلے کوئی سا بھی ہو, مگر ساتھ ساتھ فیس بک پہ گندے دوست یاری بھی لگائی ہوئی ہے. تو ایسا شخص اللہ کا دوست بننے میں بہت بہت دیر لگے گی اس کو, کیونکہ اس نے تبلیغ کی نیت سے اس شخص کو بھی دوست بنایا ہوا ہے جو ننگی فلمیں دیکھتا ہے, جو گندی تصویریں دیکھتا ہے. اب وہ کیا جا رہا ہے, وہ اس کے ساتھ شامل بھی ہو رہا ہے, تبلیغ بھی چل رہی ہے ساتھ ساتھ شامل بھی ہو رہا ہے. ایسی تبلیغ جائز نہیں ہے. اللہ کا حکم توڑ کے اس کے ساتھ گناہ میں شریک ہو کے اس کے بعد اس کو بیان میں بھی لے کے جا رہا ہے, اس سے بہتر ہے بھائی بولو یہ سب میرے سامنے ختم کرو. بھائی میں کیا ہو گیا تمہیں, میں سچی توبہ کر لی, اب میں ان سب باتوں میں نہیں آنے والا. بلکہ اس دوست کو ہی بتا دو کہ آؤ ہمارے ساتھ چلو, وہاں بیان ہوگا دین سے, بدنظری سے بچنے پر بیان ہوگا, آؤ وہاں پر آ کے چلو, بہت مزہ آئے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. وہاں پہ تو کچھ اور آتا ہے, اللہ کی محبت میں مزہ آتا ہے, اور جب لڑکیوں کی عشق میں جو ہے وہ کچھ اور آتا ہے, اس کو مزہ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں. تو ابھی میں ایک شعر سنایا تھا, حضرت نے سنایا تھا کہ میر صاحب زمانہ نازک ہے, دونوں ہاتھوں سے تھامی دستار. اب حضرت نے اس کو بدل دیا, میر صاحب زمانہ نازک ہے, دونوں ہاتھوں سے تھامی شلوار. زمانہ نازک آ گیا ہے. حدیث میں آتا ہے جو اپنی نظر, جو قرآن شریف میں آتا ہے جو اپنی نظر بچا لے گا اللہ تعالیٰ اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرمائیں گے, اور اپنی جو نظر نہیں بچائے گا اس کی شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ اس کے اوپر لعنت برساتے ہیں. لعنت کے معنی اللہ کی رحمت سے شخص دور ہو گیا. اس کا علاج کیا ہے؟ سچی توبہ کر لیں, اللہ سے معافی مانگ لیں. اے اللہ آج تک جو میں نے لڑکے سے بدفعلی کی, شراب پی, زنا کیا, گندی تصویریں دیکھی, ہاتھوں سے جوانی برباد کی, مدرسے کے ماحول میں رہتا تھا نیک ماحول میں, شیطان نے مجھے بہکا دیا مدرسے کے ماحول میں, تبلیغ کے ماحول میں, خانقاہ کے ماحول میں, یا جو بھی ماحول ہیں سب دین کے ماحول ہیں. یہ جگہیں تو اچھی ہیں, جگہیں تو بہت اچھی ہیں. حضرت فرماتے تھے ضروری تو نہیں ہے کہ مدرسے میں داخل ہو کے تبلیغ میں جا کے خانقاہ میں جا کے ایک دم کوئی ولی اللہ بن جائے گا. یہ کوئی مشینیں تھوڑی ہیں, یہاں سے وہ ڈالو, یہاں سے وہ کچھ اور ڈالے گا, وہاں سے اللہ والا بن کے نکلے گا. ایسے تھوڑی ہوتا, ماحول کا اثر ہوتا ہے. یہ سب جگہ نیک ماحول ہوتے ہیں. نیک ماحول میں جو اپنے حرام خواہشات کو دبانے کی پریکٹس کر لیتا ہے پھر باہر بھی وہ بچ جاتا ہے. ہمت کی بات ہے بس. وہ پانی ذرا رکھیے گا, پانی پلاتے ہیں. اشعار ہے وہ مدینہ شریف کے بارے میں ہے. مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ, یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ, مبارک تجھے یہ قیام مدینہ. مدینہ شریف کے نام میں اتنا مزہ ہے. الحمدللہ میرے بہت دفعہ زیارت ہوئی مدینہ شریف کی, ماشاء اللہ. چھوٹا بچے کو دیکھو, چھوٹے بچے کو مزہ آ رہا ہے مدینہ شریف کے نام میں. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا, جوانی نے پھر تجھ کو مجنو بنایا, بڑھاپے نے آ کے پھر کیا کیا ستایا, اجل تیرا کر دے گی ایک دن صفایا, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے. کیسے مزہ قاری عطا اللہ صاحب کا. کس نے بولا تھا ماشاء اللہ؟ اچھا ماشاء اللہ, بڑی ترقیات ہو رہی ہے, ترقیاتی کام جاری ہے بھائی, رنگ ہو رہا ہے. نہیں یہ خلیفہ نہیں ہے بس دوست ہیں ہمارے. ماشاءاللہ. اب یہ اس کا نام ہے سکون دل. سمجھ میں نہیں آ رہا کیا بیان کروں کیونکہ ابھی یہ نوجوان آ گئے تھے وہاں پہ ماشاءاللہ مولانا خالد صاحب کے, وہ خود بھی تشریف لے آئے تو وہاں کھل کے بیان ہو گیا. بدنظیر سے بچنے میں ان کو بڑا مزہ آیا, سات گاڑیاں بیٹھ کر آ گئے. یہی مضمون تو چاہیے نوجوانوں کو. اب اصل میں خواتین بھی سن رہی ہیں, اب کیا کیا جائے. تو اب اس کا نام ہے سکون دل. مگر خواتین کو بھی ضرورت ہے. حضرت فرماتے ہیں خواتین مت کہو, خواتین بر وزن خواتین. اور فرماتے ہیں بھابھی مت کہو, چابی مت کہو, چابی بر وزن بھابھی. یہ حضرت والا فرمایا کرتے تھے. فرماتے ہیں یہ بچہ آپ سے خوب چپکا رہتا ہے, جہاں جاتے ہیں ہم تیرے ساتھ رہتے ہیں. اما نے بھی اس کے ساتھ کیا ہے, مولانا خالد صاحب کے ساتھ. وہ کیا لطیفہ تھا, کہاں ہے اعجاز, کہاں چلا گیا. بہرحال ایک جوسر لے کے وہ گھومتے رہتے تھے. جب بھی اس کی بیگم صاحبہ فون کرتی تھی, کہاں ہو تم, زو زو زو جوسر چلا کے دکھا دیتا تھا. اور مگر منع کو چھوڑ گئی تھی, وہ ابا کے بعد منع کو چھوڑ گئی تھی تاکہ شوہر ذرا ادھر ادھر کہیں جائے نہیں. تو اس کے بعد پھر بیگم صاحبہ کو دس دن کے سسرال گئی تھی, پھر ایک دم سے تین دن بعد واپس آ گئیں اپنے گھر میں. تو دیکھا کہ بیٹا اکیلا ہے اور ابا صاحب بغل میں جوسر لے کے کہیں اور گئے ہیں. اور صرف بیگم سے بولتے, دیکھو جوسر کی آواز نہیں آ رہی, زو زو زو میں گھر کے اندر بیٹھا ہوں, جبکہ وہ کہیں اور گئے ہوئے تھے. دل جس کا لگ گیا ہو کسی زلف یار میں, جس کا کیا لگے گا کسی کاروبار میں, کسی میں جس کا دل اللہ لڑکے لڑکیوں سے فیس بک یوٹیوب سے لگ گیا, کبھی نہیں لگ سکتا اس کا دل, کہیں نہیں لگے گا, نہ قرآن شریف میں, نہ حدیث شریف میں, اور نہ دنیا کے کام میں, کسی کام میں دل نہیں لگے گا. بس ہر وقت لڑکا لڑکی دل کے اندر, ہر وقت وہ گندی فلمیں دل کے اندر رہتی ہیں. ہاں سچی توبہ کر لے تو. اور یہ گناہ ایسا ہے لڑکے لڑکیوں فیس بک یوٹیوب کا کہ بہت عرصے توبہ کرنے کے بعد بھی بڑے عرصے تک خیالات آتے رہتے ہیں. اس لیے ابھی سے ہم سچی توبہ کر لیں, ورنہ اگر اور زندگی اس میں گزار دی تو بہت عرصے بعد یہ خیالات ختم ہوتے ہیں. مگر اس کا طریقہ کیا ہے, ہمارے بزرگوں نے اس کا طریقہ بتایا. ایک پرچہ ملتا ہے, اس میں اللہ کے انعامات لکھے ہوئے, تھوڑا سا اللہ کا عذاب سوچنا ہوگا, اور تھوڑا سا روزانہ اللہ کا ذکر عاشقانہ کرنا ہوگا. ایک تو ذکر ایسا ہوتا ہے, تسبیح دیجیے گا, ایک ذکر ایسا ہوتا ہے پھسپھسا ذکر. مولانا رومی فرماتے ہیں اللہ کا ذکر ذرا عاشقانہ کرو, ایک پھسپھسا ذکر اس طرح, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تسبیح بھی چل رہی ہے, صبح واکنگ بھی ہو رہی ہے. کہاں نظر بچا کے واکنگ کرتے ہوئے ذکر کر سکتا ہے. نہ کالی کو دیکھو نہ گوری کو دیکھو, اسے دیکھ جس نے انہیں رنگ بخشا. اللہ نے ان کو رنگ بخشا نا, ان کو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے. نہ دیکھو کسی کی وائف ورنہ کھانی پڑے گی ولیم فائف, خراب ہو جائیں گے تمہارے قوائف, جگر میں گھسے گا اس کا نائف. ان کو دیکھنے کچھ نہیں ملنے والا. حضرت فرماتے تھے کہ ابھی حضرت فرماتے تھے ان لڑکیوں کے آگے سے, فرماتے تھے آگے اگر بہت زیادہ تمہیں تقاضے ہو رہے ہیں تو یہ شعر پڑھ لیا کرو, آگے سے موت پیچھے سے گو, اے میر جلدی سے کر آنکھ تھو. مگر اس کو دیکھ کے نہیں پڑھنا, آگے سے موت پیچھے سے گو, اے بیگم صاحبہ, اے لڑکی صاحبہ آنکھ تھو. اس کو دیکھ کے ہی نظر جھکا کے, آگے سے کیا پیشاب نکلے گا, پیچھے سے پخانا نکلے گا. حضرت فرماتے تھے بھائی شہزاد درد دل میں حضرت کا بیان ہوا تھا ساؤتھ افریقہ میں, پہلی دفعہ تشریف لے گئے, زمبیا میں کھل کے حضرت نے بیان فرمایا, ڈرے نہیں کسی سے. اس وقت تو ہمیں شرم نہیں آتی جب پورے لوگ فلمیں دیکھ رہے ہیں, ڈرامے دیکھ رہے ہیں, اور گندی گندی تصویریں آج موبائل پہ تو بہت ہی عام ہو گئی ہیں. دیندار گھرانے تباہ ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے, انٹرنیٹ تو لگا ہوا ہے, اب کسی وقت بھی تقاضا کسی کو بھی ہو سکتا ہے. بھروسہ کچھ نہیں اس نفس امارہ کا, اے زاہد فرشتہ بھی ہو جائے تو اس سے بدگما رہنا. میرے شیخ عارف باللہ شیخ العرب العجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جن کا میں غلام قدموں کی خاص باتیں تو بہت کرتا ہوں, بہت سنی باتیں, سن سن کے سنی ہو گئے, اللہ عمل کی توفیق دے دے. حضرت فرماتے تھے ایک خاص حضرت کا مضمون تھا کہ زنا کے اسباب سے بھی دور رہنا ہے, اسباب گناہ قریب ہوں گے. جس نے نفس پہ بھروسہ کیا وہ وہی اتنے بڑے شیخ المشائخ ہو کے, قطب زمانہ حضرت شاہ فیروز عبداللہ مہمن صاحب دار کا تمہاری اختر ثانی ہو کے, اور نانا بن گئے, دادا بن گئے, اور پھر بھی سادہ موبائل رکھا ہوا ہے, سادہ موبائل اپنے پاس, سفید داڑھی, 60 سال کی عمر ہو گئی, یہ سادہ موبائل رکھا ہوا انہوں نے. تو ان کی ان کے یہ چیز سبق نہیں دیتی ہم لوگوں کو کہ ان کے سارے کام نہیں بن رہے. کہ اس فقیر کے سارے کام نہیں بن رہے, میں تو آئی ٹی انجینئر ہوں, انفارمیشن ٹیکنالوجی کا چھاؤں. جب تک یہ چھو چھو چھو نہیں کریں لوگوں کو مسئلہ نہیں, مزہ ہی نہیں آتا مسٹروں کو جب تک یہ شو شو شو نہیں کیا جائے. اور ہم لوگ یہ ریزوں کی نقل اتار کے بڑے خوش ہوتے رہتے ہیں. دیکھیے آئی ٹی کا انجینئر ہوں, سادہ موبائل رکھا ہوا ہے, کیمرہ تھا مصطفیٰ بھائی کی طرح, میں نے بھی کیمرے کو اس کو مسلمان کر دیا. مطلب اس کو کاغذ لگا دیا تاکہ کیمرے کی تصویر نہ کھینچ پائے. تصویریں کھینچوانا حرام, تصویر رکھنا حرام, اللہ کی نافرمانی ہے, یہ گناہ کی چیزیں ہیں سب. تو حضرت فرماتے ہیں, مولانا رومی فرماتے ہیں, جب اللہ کا نام لو ذرا عاشقانہ لو, ذکر کرنا ہے ذرا عاشقانہ کرنا ہے. کیسے ملا ہے جناب؟ سب خیر سے. حدیث شریف میں آتا ہے, آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ آپ آرام سے بیٹھ جائیں. حدیث شریف میں آتا ہے, لا الہ الا اللہ لیس لہا حجاب من دون اللہ. بخاری مشکات شریف میں آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ میں غالباً, اور لا الہ الا اللہ میں اور اللہ میں کوئی حجابوں کی پردہ نہیں ہے. جو 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ چودھری رات میں جیسے چاند چمکتا ہے ویسے چمکا دیں گے. تو میرے شیخ فرماتے تھے عارف باللہ مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, کہ اللہ کا ذکر ذرا عاشقانہ کیا کرو. صحابہ کرام اسے قرآن و حدیث سے مدلل, میرے شیخ کی ایک ایک بات الحمد للہ قرآن و حدیث سے مدلل ہوتی ہے. عالم انبیاء کے وارث ہوتے ہیں, اور انبیاء کے وارثین قرآن و حدیث شریعت و سنت کی باتیں صحابہ کے طریقے بتاتے ہیں. جو صحابہ سے ہٹے گا وہ کہیں نہیں, صحابہ سے ہٹ کے کوئی جگہ ہے ہمارے پاس جانے کی؟ صحابہ کرام تک تو کے ذریعے تو ہمارے تک دین پہنچا ہے. صحابہ سے تابعین, تبع تابعین, اولیاء اللہ میں یہ دین منتقل ہوا ہے, سینوں سے سینوں میں یہ دین آیا ہے. تو میرے شیخ فرماتے تھے کہ اللہ کا ذکر ذرا عاشقانہ کیا کرو. جب اللہ لا الہ کہو تو سوچو سب غیر اللہ دل سے نکل رہے ہیں, اور جب الا اللہ کہہ رہا ہوں تو عرش اعظم سے ایک نور ہے جو دل میں میرے آ رہا ہے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فضائل اعمال میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہ کا ذکر عاشقانہ کرنا چاہیے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ذہن سے نکل گئی بہرحال, کہ اللہ کا ذکر ذرا عاشقانہ کرو. عاشقانہ ذکر کرنے سے ہوگا کہ 100 دفعہ جب کریں گے دل میں بہت زیادہ نور آئے گا. اور سبق المفردون, جزاک اللہ, مولانا زاہد ہیں, عالم ہیں, میرے خلیفہ ہیں, مسجد کے امام ہیں. علماء کی کیا بات ہے, ماشاءاللہ, عالم تو عالم ہی ہوتا ہے ماشاءاللہ. میں فقیر بھی الحمدللہ عالموں کا ادنا سا خادم ہوں. اس لیے حکم ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اور اہل ذکر سے مراد علماء ہیں. علماء سے پوچھ پوچھ کے چلو گے زندگی صحیح. اور کون سے علماء؟ جن کے اوپر یعنی اہل ذکر فرمایا, ایسے علماء جو سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخوں تک منکر تقویٰ والے ہوں, علماء ربانین جن پہ پوری دنیا کے علماء اعتماد کرتے ہوں, ایسے علماء. الحمدللہ ان فقیر کا بڑے بڑے علماء سے تعلق ہے, اللہ ان سے پوچھ پوچھ کے چلتا رہتا ہوں, اللہ کا شکر ہے. ہمارے شیخ حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دارالقاتم عالیہ, اتنے بڑے عالم, مفتی نعیم صاحب دارالقاتم عالیہ ان کے مرید ہیں. مفتی نعیم صاحب جو شیخ جو مفتی تقی اسماعیل صاحب کے خاص شاگرد ہیں, وہ حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب کے مرید ہیں. یعنی ایک عالم مفتی ہو کے ایک غیر عالم کا مرید ہوا. وجہ کیا کہ فرماتے ہیں کہ جو مٹھائیوں کی فہرست ہم نے کتابوں میں پڑھی تھی وہ ہمیں کھانے کو ملی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ کی صحبت کی برکت سے. ایک ہوتا ہے علم نبوت, ایک ہوتا ہے نور نبوت. نور نبوت سینوں سے سینوں میں منتقل ہوتا ہے, یہ کتابوں میں نہیں سما سکتا. یہ انعام یافتہ بندے جو ہیں, ابھی ہماری بات ہو رہی تھی, مولانا ظاہر سے بات چل رہی تھی, میں بات عرض کر رہا تھا, فرمایا 4 کتابیں آئیں اور پیغمبر کتنے آئے, 1,24,000 پیغمبر آئے. یعنی رجال اللہ, کتاب اللہ کے ساتھ رجال اللہ بھی ضروری ہیں. یہ مفسر اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ معارف القرآن میں یہ بات لکھی ہے. آپ آگے آ جائیں نا مولانا عاصم. اور تو بہرحال ایک بات یہ بھی تھی, اور اللہ کا ذکر ذرا, مولانا رومی فرماتے ہیں, مولانا رومی بہت بڑے عالم تھے, 500 علماء ان کے ساتھ چلتے تھے, اتنے بڑے عالم تھے. میں شمس الدین تبریزی کی صحبت مل گئی تو فرمایا میں شمس الدین کی میں بستر اٹھا کے ان کے پیچھے پیچھے پھروں گا کیونکہ مجھے سب کچھ پتا ہے, مگر عمل کی توفیق مجھے شمس الدین تبریزی کی صحبت سے ملی. یعنی ان کی صحبت میں علماء سے فرما دیا اب مجھے چھوڑ دو, اس وقت میں اپنے شیخ کی صحبت میں رہوں گا, درد دل سیکھوں گا. پھر اللہ نے ان سے 28,500 اشعار فارسی کے لکھوائے اور سب قرآن و حدیث سے مدلل. تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا نام, وہ فرماتے ہیں نعرے شہوت 6 کشت نور خدا شہوت کی آگ کو اللہ کا نور بجھا دے گا. اور قرآن شریف میں کتنی دفعہ آئے اتاتون رجالا شہوتم من دون نساء, یہ اپنی عورتوں کو چھوڑ کے لڑکوں سے برے کام کرتے تھے. کتنا عام ہو گیا یہ گناہ, کتنا زیادہ عام ہو گیا ہے. لڑکے ہمارے ان چکروں میں پڑے ہوئے, یا لڑکی کے چکر میں, یا لڑکے کے چکر میں, یا فیس بک کے چکر میں, یا یوٹیوب کے چکر میں, یا ناچ رہے ہیں, یا گانے سن رہے ہیں, موبائل کے اوپر گندی تصویریں دیکھ رہے ہیں, ٹچ موبائل رکھا ہوا ہے اس کے اوپر جو ہے خوب فیس بک کھلا ہوا ہے, یوٹیوب کھلا ہوا ہے, گندے میسج آ رہے ہیں, تو انسان کے دل میں وہی گندے خیالات ہی آئیں گے. پھر اس لیے سادہ موبائل رکھ لیں, دیکھیں سادہ موبائل مل جاتا ہے, 2000-3000 کا موبائل رکھ لیجیے, ان سے انسان سکون میں رہے گا. رمضان شریف بھی آ رہا ہے ہم لوگ, اور جس کا دل موبائل میں لٹکا رہے گا اس کو تراویح میں کیا مزہ آئے گا. پھر بتائیے, آپ تھک گئے ہوں گے, جزاک اللہ. آپ پکڑ لیں, آپ تازہ آئے ہیں. کیسا ہے بیٹا, ٹھیک ہے آپ کو؟ تو بہرحال مولانا رومی فرماتے ہیں, اللہ کا نام ذرا عاشقانہ لو. یہ سب آواز آ رہی ہے اس میں, دیکھیں بھائی ہم فرمائشی بیان نہیں کریں گے, ٹھیک ہے, تھوڑا سا بتا دیں گے. آپ یہ مجھ سے آ کے یہ کچھ کہیں گے, آپ مجھ سے آ کے یہ کہیں گے, جوانی بچانے بیان کر دیں, وہ کہیں گے کہ سسرال کے حقوق پہ بیان کر دیں, وہ کہیں گے بیوی کے حقوق پہ بیان کر دیں, میری بیوی آئی ہے, وہ بولیں گے شوہر کے حقوق پہ بیان کر دیں, یہ بولیں گے ذرا اس پہ بیان کر دیں کہ میری شادی نہیں ہو رہی ہے, مولانا زاہد بولیں گے عالمانہ بیان کر دیں. اگر یہ فرمائشی بیان ہونے لگے تو بس ہم اٹھ کے چلے آئیں گے. پھر فرماتے ہیں الحمدللہ ہم لوگ مانگ کے بیٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, اے اللہ جو بات میرے لیے مفید ہو, جو دوستوں کے لیے مفید ہو وہ کہلوا دیجیے. بہرحال انشاءاللہ بات عرض کر دیں گے, کیونکہ اگر فرمائشی بیان کرنے لگے نا تو اس طرح ہر کوئی پرچے آتے رہیں گے, یہ بیان کر دیں وہ بیان کر دیں. حضرت فرماتے ہیں بس اللہ تعالیٰ جو بھیک دیں گے, ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے, کسی خاندان والوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر خاندان والے ہم سے بولتے ہیں کہ بائیکاٹ کر دیں گے, حدیث قرآن شریف میں آتا ہے لا یخافون لومت لائم, اللہ والے لوگوں کی ملامت بھی پرواہ نہیں کرتے. اگر ہم خاندان والوں کو دیکھ کے چلنے لگے نا تو پھر دین باقی نہیں رہے گا. میں بھی جا کے ہال میں بیٹھ جاؤں, میں بھی تصویریں کھینچاؤں, آپ بھی تصویریں کھینچوائیں, آپ بھی کھینچوائیں, عورتیں جتنی بیٹھی ہیں پردے والی سب پردہ اتار کے پھینک دیں کہ اس نے کہا ہے, فلاں نے کہا ہے پردہ ختم کر دو, تو کر دوں گا میں. یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے, جان جائے تو جائے, پردہ تھوڑی چھوڑنے والا. جس کے دل میں اللہ کا عشق آ جاتا ہے, حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کو اللہ نے کیسا ایمان دیا تھا, برچے مارے گئے, برچے مار کے ان کو زخمی کر دیا گیا, مگر انہوں نے کوئی دین سے ہٹ گئی کیا؟ وہ ہمت مردانہ چاہیے, عورتوں کو بھی ہمت مردانہ استعمال کرنی چاہیے, ڈرنے کی ضرورت ہے. ہمارے سیمپل حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہے, ہم خاندان والوں کے غلام ہیں کیا؟ مگر ہم خاندان والوں سے بدتمیزی نہیں کریں گے. آپ پورے خاندان, میرا پورا کراچی حیدرآباد میں رہتا ہے, سب سے فون ملا کے پوچھ لیں کہ میرے کیسے اخلاق ہیں, آپ پوچھ لیجیے, پتہ چل جائے گا کہ میں کسی برے اخلاق سے پیش آتا ہوں. میں بیان میں ہم عرض کر دیتے ہیں, الحمدللہ خاندان کی کوئی منکرات ہوتی ہے میں اس میں شرکت نہیں کرتا. شروع میں سب نے میرا بائیکاٹ کیا ہے, پتہ نہیں کمان کون سا ملا ہو گئے تم, تم کوئی نئے ملا مفتی اعظم بنے پھر رہے ہو کیا؟ تم غیر عالم ہو, انجینئر ہوگی, تمہیں کیا ہو گیا؟ بھائی انجینئر تو ہے, مگر ہم نے حضرت والا سے درد دل تو سیکھا ہے, الحمدللہ سیکھ بھی رہے ہیں ابھی تک, کوئی سیکھا تھوڑی ہے. جو میرے شیخ نے بتایا قرآن و حدیث کی باتیں ہیں, عمل والے تھے میرے شیخ, ہم اس پر عمل کر کے دکھا رہے ہیں. ایمان کی کمزوری کی علامت ہے, ساری عورتیں جتنی بیٹھی ہیں پردے والی سب پردہ چھوڑ دیں کہ یہ منع کر رہا ہے وہ منع کر رہا ہے. ارے ہمت سے کام لو, یہ جان جائے تو جائے, میں پردہ نہیں چھوڑنے والی. جب ایک دفعہ پانچواں گیٹ لگا دیا دین میں تو چھٹا گیٹ لگاؤ, اب پیچھے آنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمت مردانہ استعمال کرو. عاشقوں کی قوم جو ہوتی ہے, جو ایک دفعہ عاشق بننا شروع کر دیتا ہے مرتد کبھی نہیں ہوتا. وہ یا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونا, جب ایک قوم اس دین سے مرتد ہو جائے گی, اللہ تعالیٰ ایک قوم پیدا فرمائیں گے جو اللہ سے محبت کرے گی, اللہ ان سے محبت فرمائیں گے, وہ اللہ سے محبت کرے گی. اس کی نشانی فرما دی کہ وہ کیا فرمایا آگے, یجاہدون فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں. چار مجاہدے کرتے ہیں, فرض واجب سنت موقع میں مجاہدہ کرتے ہیں, گناہوں سے بچنے میں مجاہدہ کرتے ہیں, دین پھیلانے میں مجاہدہ کرتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں تبلیغی جماعتیں محنتیں کر رہی ہیں, مشائخ جگہ جگہ گاؤں گاؤں جا کے اپنا سب کچھ قربان, تن من دھن بیوی بچے سب کچھ قربان کر کے جگہ جگہ جا کے بیان کر رہے ہیں, کیسے لوگوں کی زندگیاں بدل رہی ہیں. وہ تو سب آگے بڑھ رہے ہیں اور ہم پرانے لوگ پیچھے ہو جائیں گے کیا؟ ہم لوگ کیوں پیچھے ہوتے ہیں؟ ہم لوگ ہمت کر کے آگے بڑھیں, اللہ والوں کو دیکھیں, استقامت کا پہاڑ بنے ہیں وہ لوگ, کسی چوں چوں چوں چوں نہیں ہو رہے معاشرے کی وجہ سے کہ وہ تصویریں کھینچوا رہے ہیں تو میں بھی ذرا تصویریں کھینچوانا شروع کر دوں. ہم اپنے اکابر کے طریقے پہ رہیں گے. اکابر ہمیں صحابہ کا نمونہ تھے, ہمارے اکابرین کوئی بکنے والے تھوڑی تھے, کسی مال سے کسی سے ڈرنے والے تھوڑی تھے ہمارے اکابرین. ہمارے اکابرین ایسے پیارے تھے سبحان اللہ. مولانا قاسم نانوتی رحمت اللہ دیوبند کے بانی امام ہونے کا دعویٰ کرتے تھے, اتنا زبردست علم تھا, مگر غیر عالم کے جوتیاں اٹھائیں حاجی امداد اللہ حاجی مکی کے پاس جا کے اپنی اصلاح کروائی نفس کی. جب مدینہ شریف آتا تھا سبحان اللہ کے عاشق رسول تھے, جوتے اتار دیتے تھے, وہ ان کی خاص کیفیت تھی. ہم یہ کام نہیں کریں گے, حدود نبوی سے باہر, حدود مدینہ شریف کی حدود سے باہر جوتے اتار دیتے تھے اور جو ہے وہ ننگے پیر چلتے تھے کہ میرے کالی کمنی والے کے یہاں پیر پڑے ہوں گے. بتائیے یہ ہمارے اکابر تھے, انہوں نے تو اتنی قربانیاں دیں, آج ذرا سا خاندان نے کچھ کہہ دیا تو آپ پردہ چھوڑ دیں گے کیا؟ ہمت کرو بھائی, ہمت استعمال کرو. اللہ نے پوری ہمت دی ہے. حضرت فرماتے تھے ہمت نہیں ہے, ہم بھی کمزور ہیں, میں بھی کمزور ہوں, ہم سراپا کمزور ہیں, کیا کریں گے؟ دو نفل نماز حاجت. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والوں صبر سے. صبر تین قسم کا صبر حضرت فرماتے ہیں, الصبر فی المصیبہ, مصیبت میں صبر. کیا صبر؟ آگے کریں تاکہ عورتوں میں صحیح آواز جائے. عورتوں کو کبھی کبھار موقع ملتا ہے, ان کو بھی ایسی ہمت مل جاتی ہے ماشاء اللہ. ایسی ایسی خواتین یہاں پر آتی ہیں اور وہاں مدنی مسجد میں کہ انہوں نے کسی کی پروانی کی, پورے خاندان کی ان کی مخالفت کی, مگر پھر وہی خاندان ماشاء اللہ وہی خاندان, پورا خاندان ان سے دعائیں کراتا ہے. وہ رابعہ بصریہ مشہور ہو گئی وہ خاتون. ایسا ہوتا ہے, میں بتا رہا تھا اپنی بات بتا رہا تھا, پورا خاندان میرے خلاف ہو گیا. اب الحمدللہ جتنی نامحرم عورتیں, چچی سے میں نے پردہ شروع کیا, ممانی سے پردہ شروع کیا. دکھاوا نہیں ہے, شیخ کا دکھاوا مریدوں کے اخلاص سے بہتر ہے. بڑے اکابرین یا ان کے غلام یا مشائخ اپنا عمل بتا دیتے ہیں تاکہ دوسروں کو سبق حاصل ہو. اس میں دکھاوے کی کیا بات ہے؟ انشاءاللہ اس میں تقویت ملے گی جو لوگ نئے دین پہ چل رہے ہیں. یہ شروع میں مخالفت ہوتی ہے کیونکہ ہر کسی کو عجیب سا لگتا ہے, یہ کیا بھائی نیا کوئی دین آ گیا کہ آپ دیور سے پردہ کریں گے, جیٹھ سے, خالو سے, پھپھا سے, پھپھا پھوپھا کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. اکابرین کے الفاظ ہیں, خالو مثل بھالو کے چلے آ رہے ہیں. یہ حضرت والا فرماتے تھے. اور جو ہے چچا کی لڑکیاں, تائے کی لڑکیاں, ماموں کی لڑکیاں, ساری لڑکیاں چلی آ رہی ہیں, بھائی آیا. ارے ان سے شریعت نے پردہ رکھا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیور تو موت ہے تو بھابھی بھی موت ہو گئی, اس سے پردہ رکھا ہے شریعت نے. مگر ہماری ماں, ہماری بہن, ہماری بیٹی, ہماری بیوی, اگر شوہر پردہ نہیں کرتا بدگمانی مت کریں اللہ کے لیے, آپ اس کی اور خدمت کریں گی. ہم کسی کو کیا حقیر سمجھیں؟ ہمیں پتہ نہیں ہمارا عمل قبول ہے کہ نہیں, ہمارے عمل کی قبولیت کچھ پتا ہے؟ طائف صاحب کا شعر ہے, ان پر مرتے رہنا ہے اور پھر ڈرتے رہنا ہے, یعنی ڈرتے رہنا ہے پھر بھی مرتے رہنا ہے. الحمدللہ پورے اس وقت ہوش میں ہوں, بالکل الحمدللہ میں کوئی جوش میں نہیں ہوں, میں ایمانی غیرت میں بات یہ بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی پورا خاندان خلاف ہو, مذاق اڑائے, تو آپ کیوں برقع اتار کے پھینکنے والی ہیں؟ آپ کو تو اور آگے بڑھنا, ان کے لیے دعائیں دینی ہیں. حضرت والا کا شعر سنیے, بہت پیارا شعر ہے. جفائیں سہ کر دعائیں دینا, یہی تھا مجبور دل کا شیوا, جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا ستی کا. حضرت والا نے کتنے مجاہدات کیے, خون کے دشمن پیدا ہو گئے تھے حضرت والا کے, مگر سب کو سہا اپنے شیخ کی محبت میں. شیخ کی محبت اللہ کے لیے تھی. حضرت شاہ عبد الغنی پھولپوری رحمۃ اللہ اللہ کے بہت بڑے عاشق تھے, ان پر اپنی جوانی فدا کی, اور آج ہم لوگ مرید بن کے بھی شیخ کو مراد بنا لیا. شیخ سامنے ہے تو واہ جی واہ, خوب اللہ والے بنے ہوئے, اور جب شیخ چلا گیا کراچی تو سب کچھ بھول گئے, شیخ کی آہوزاریاں سب بھول گئے, اور چپکے واٹس ایپ پہ گندے تصویریں دیکھ رہے ہیں. ہاں عورتیں بے پردگی کر رہی ہیں, اللہ کو ناراض کریے, مخصوص شیخ کو بنا لیا. صحابہ کرام کا مقصود کیا تھا؟ یریدون وجہ, مقصود ان کی اللہ کی ذات تھی. اور یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا, وہ ہر وقت اللہ کی رضا کو تلاش کرتے تھے. اس دنیا میں اللہ والے رو رہے ہیں کہ شاید میرے حالات سدھر جائیں, ہمارے حالات سدھر جائیں. حضرت میرے شیخ حضرت شاہ فیروز عبداللہ مہمن صاحب کو تو عالیہ, کیا ان کی زندگی ہے, اتنا کم سوتے ہیں کہ بتا نہیں سکتا. ہر وقت اپنی فکر, بچوں کی فکر, گھر والوں کی فکر, اپنے دوستوں کی فکر, اور اتنے رحیم, اتنے کریم ماشاء اللہ. میسج کا رپلائی, فون پہ فون, کوئی طلاق دے رہا ہے, کوئی بیوی کو چماٹے مار رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, حضرت میرے شیخ برداشت کر رہے ہیں. کیا سبحان اللہ, صبح سے لے کے رات تک میرے شیخ کے پاس کوئی بیٹھ جائے, پتہ چل جائے گا اس کو کہ میرے شیخ کیسے پیارے ہیں میرے شیخ ماشاء اللہ. کوئی دنیا سے اتنے میسج آ رہے ہیں, اتنا غم برداشت اٹھا رہے ہیں, اور ہم لوگ ان کے خون تمنا کا یہ رزلٹ دے رہے ہیں کہ ہم لوگ حرام کام کرتے رہے, اللہ کو ناراض کرتے رہے. یہ اللہ والوں کسی کے آگے بکے تھوڑی, ہم یہاں پہ اللہ والے بننے آئے. شیخ کے پاس کیوں آیا جاتا ہے, ہاتھ میں بیعت کیوں کی جاتی ہے کہ ہم نفس کے غلام ہیں؟ اے شیخ آپ نفس کی غلامی سے نکل چکے ہیں. شیخ اپنے آپ کو مگر یہ سمجھتا نہیں ہے, وہ تو اپنے بڑوں پر بڑوں کا سایہ رکھتا ہے وہ اپنے شیخ سے ہی کہتا ہے کہ اے شیخ میں تو نہیں نکلا آپ مجھے نکال دیجئے. اللہ والے نفس کی غلامی سے نکل چکے ہوتے ہیں, ان کی ہمت دیکھ کے دوسروں کو ہمت پیدا ہو جاتی ہے. کمپیوٹر رو سکتا ہے کیا؟ کمپیوٹر کے اندر خشیت آ سکتی ہے؟ کمپیوٹر کے اندر اللہ کی محبت آ سکتی ہے؟ کمپیوٹر کا دل تڑپتا ہوا بن سکتا ہے کیا؟ یہ تو اللہ والوں کے سینوں ہوتے ہیں جو اس کے اہل ہوتے ہیں. حدیث شریف میں کیا آتا ہے؟ لِكُلِّ شَيْءٍ مَعْدِنٌ وَمَعْدِنُ تَقْوَى قُلُوبُ الْعَارِفِينَ. ہر شے کی ایک کان ہوتی ہے اور تقوا کی کانیں اللہ والوں کے قلوب العارفین, جو اللہ کو پہچان سکے ان کے دل ہیں. اور حدیث قرآن شریف میں آتا ہے الرحمن فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا. رحمان کی شان تو کسی باخبر سے پوچھو. باخبر کون ہے؟ یہ اللہ والے تو ہیں. فضائل اعمال میں کیا لکھا ہوا ہے؟ لکھا ہوا ہے جب کوئی ایسا شخص مل جائے جس کا احترام تمہارے دل میں پیدا ہو اس کے سامنے مردہ بن جا. یہ کون لکھ رہے ہیں؟ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اور لکھا ہے جو کھڑا وہ کہے کھڑا ہو جا تو کھڑا ہو جا, وہ کہے بیٹھ جا تو بیٹھ جا, وہ جو پیشہ کرنے کو ہے وہ پیشہ کر. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ والا جو ہوگا سنت و شریعت ہی کی بات کرے گا, سنت شریعت سے ہٹ کے بات نہیں کر سکتا. ہمت سے کام لینا پڑے گا, کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت والا کا یہ شعر پڑھ دیجیے آپ. سارا جہاں خلاف ہو پروانہ چاہیے, سارا جہاں خلاف ہو پروانہ چاہیے, پیش نظر تو مرضی جانانا چاہیے. ماشاءاللہ تو کہہ دیجیے. صبح سے بیان کر کے ساتواں بیان ہے, اللہ کا فضل ہے. ابھی جوانی ہے بیان کر رہے ہیں. جوانی سے مراد اتنی جوانی بھی نہیں ہے کہ آپ اے خواتین ہمارا آپ سے پردہ ہے, آپ کا ہم سے پردہ ہے, میں آپ کا نامحرم آپ میری نامحرم. بالکل حضرت والا سخت احتیاط کرتے ہیں. کوئی ہم یہ کیا تصویر بنا رہے ہو تم؟ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ اللہ ڈر نہیں لگتا اللہ تعالیٰ سے؟ ڈیلیٹ کرو فوراً. ابھی اتنی بات سمجھا چکے ہیں. تم لوگ نوجوانوں کا حال کیا ہو گیا ہے؟ تصویر بنا کے کیا کرنے والے ہو؟ بس وہ آئے تھے کمال صاحب ہیں جوشی نے بیان کر رہی تھیں, ہم نے ان کی تصویر بنا لی. بہت کمال کر دیا آپ نے تصویر بنا کے. ان باتوں پہ عمل تو کرو ذرا. فیس بک سے بچتے ہو, یوٹیوب سے بچتے ہو, ننگی تصویروں سے بچتے ہو, گانوں سے بچتے ہو. تمہاری عمر دیکھو اور تمہارا موبائل دیکھو, اتنا رومانٹک کلر کا موبائل رکھا ہوا ہے. اللہ کو ناراض کرتے ہیں, ہمیں شرم نہیں آتی. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. ابھی ہم ایک جگہ گئے تھے, 7 سال کے لڑکے نے خط لکھا مجھے کہ میں ٹچ موبائل استعمال کرتا ہوں. یہ کس نے دلایا 7 سال کے لڑکے کو؟ ماں نے دلایا نا, باپ نے دلایا نا. ارے بچہ ہمارا جو ہے دودھ جائے گا تو ہم ذرا بچے کو یہ والا موبائل دلا دیں. پھر کیا کیا؟ بچے نے ننگی تصویر دیکھ لی, اور جب کوئی اکابر آئے ان کے غلام آئے ان کی تصویریں بنا لی. فوراً ڈیلیٹ کریں اس کو فوراً, حرام ہے. اے بچے اپنے زہر سے خناس نکال دو کہ تم تصویریں بناؤ گے. مفتی رفیع اسماعیل صاحب کا فتویٰ ہے باقاعدہ کہ دینی جلسوں کے اندر, مسجدوں کے اندر, مدارس کے اندر, خانقاہوں کے اندر تصویریں بنانا حرام ہے. یہ سراسر بے ادبی ہے. روزہ مبارک کے سامنے اتنی ڈانٹ لگائی شیخ حذیفی نے کہ تم لوگ خطبے والے کی تصویریں بنا رہے ہو. شیخ حذیفی کو میں نے دیکھا ہے, میں 10 سال مکہ میں رہا, 10 سال جدہ میں رہا, میرا مکہ شریف میں بچپن گزرا ہے. میں حضرت والوں کو ایسے ہی میں نے شیخ نہیں بنایا. ایک ایک بات ماشاءاللہ قرآن و حدیث میں, پورے قرآن سنت چلتا پھرتا سنت کا نمونہ میرے شیخ تھے. الحمدللہ ابھی بھی ایسے ہی ہیں میرے, ہر ہر بات میں اتباع سنت کا اہتمام. اگر ہم لوگ تصویر بنانا شروع کر دیں گے تو پھر بتائیں آپ میری تصویر بنائیں گے؟ آپ کی بہن بیٹی میری شکل دیکھے گی, جائز ہے کیا اس کو دیکھنا؟ بھلے میں جوان ہوں یا بوڑھا ہوں, کوئی بھی ہوں میں, بوڑھے شخص کو دیکھنا بھی جائز نہیں. دیکھیے نابینا صحابی داخل ہوتے ہیں, عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہماری ماؤں سے عرض کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استجیبہ پردہ کر لو. ہماری مائیں عرض کرتی ہیں ام سلمہ رضی اللہ عنہ, میمونہ رضی اللہ عنہ, علیسا ہوا عامہ یا رسول اللہ, یہ تو نابینا ہے ہمیں دیکھتے نہیں ہیں. فرمایا افا امی اوانی السما انتما تم سرانی ہی, تم تو ان کو دیکھتی ہو. یہ میرے پیارے شیخ. اور فرماتے تھے کہ حضرت والا فرماتے تھے کہ بہتر ہے خواتین اپنے محرم کے دستخط کے ساتھ خط لکھیں, اور بہت ہی مجبوری ہے تو بھاری آواز کر کے مفتی صاحب سے یا شیخ سے اصلاحی مسئلہ پوچھ سکتی ہے, مگر بھاری آواز کر کے ہنسنا بولنا کچھ بھی نہیں. میرے شیخ بھی کوئی ہنسنا بولنا نہیں, کوئی ہنسنا لگتا ہے فوراً فون کاٹ دیتے ہیں. ہم قرآن شریف کے غلام ہیں. قرآن شریف میں کیا آتا ہے کہ عورتوں کی آواز کا بھی پڑتا ہے. فلا تخزانہ بالقول فیتما النظیفی قلبی مرض. اے نبی کی بیویوں نرم آواز سے بات مر کرو, اپنی آواز کو بھاری کر کے بات کرو, ورنہ جن کے دل میں لالچ ہے وہ مردوں کی آواز عورتوں کی آواز سے لالچ لے کے حرام مزے دل میں لیں گے. ڈیلیٹ کر دی. بنا رہا تھا نا تصویر, کیا بنے گا بیٹے, کیا ہو گیا تمہیں؟ ہے اللہ والا بندے, پتا ہے نا آپ کو کمال کی کسی تقریر ہوتی ہے, آپ پرانے ہی آدمی ہو گئے. آپ کو کسی نے بتایا ہوگا تو آپ نے میں تو تصویر کھینچ کے رہوں گا. کیا تم نے تیر مار لیا تصویر کھینچ کے؟ ہے ہمت کر کے جو باتیں بتائی ہیں اس پہ عمل کر کے دیکھو کتنا مزہ آئے گا, جوانی بچ جائے گی. دعائیں دو گے انشاءاللہ, مجھے حضرت والا کا ادنا سا خادم ہوں. اگر آپ نے اپنے ہاتھوں سے جوانی برباد کرنا ہم نے چھوڑ دی, لڑکوں سے بدفیری چھوڑ دی, شراب پینا چھوڑ دی, گندی تصویریں چھوڑ دی, دیکھو تمہارا رمضان کیسے گزرتا ہے, ورنہ انہیں چکروں میں برباد ہو جاؤ گے. تمہاری جوانی برباد ہوگی, تمہیں دوسرے لڑکے آ کے تو یہ سب حرکتیں چلتی رہیں گی, اور پھر ماجون ہلچل کھانا پڑے گا شادی سے پہلے. حکیموں کے پاس بھاگتے پھرو گے. تجربے سے باتیں بتا رہے ہیں ہم لوگ. ابھی آپ کے سامنے یہ کیا حال ہوا, تصویر کھینچ رہے ہیں. ہم آپ سے محبت کرتے ہیں, آپ کے دل سے محبت ہے, مگر ہم آپ کے چہرے سے جو ہے پردہ کریں گے. آپ امرت لڑکے ہیں, دیکھ لیں حضرت والا ایسے تو نہیں روتے خون کے آنسو کہ بھائی تصویریں کھینچ کھینچ کے ہم اسی میں سب برباد ہو رہے ہیں ہم لوگ. واقعی اب مجھے پتہ چل رہا ہے کہ حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب کس کیسے بیان کرتے ہوں گے, مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا. میرا دل ایسا لرز گیا, تصویریں سامنے میرے تصویر بنا رہے ہیں تو حضرت کا دل کیسا لرز جاتا ہوگا. سارا بیان ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے, جیسے جہاز جب اڑ رہا ہوتا ہے جمبو جہاز. ذرا میں نے جہاز میں بہت سفر کیے ہیں, حضرت والا کا شعر ہے, میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں میرا تقویٰ ہمیشہ سلامت رہے. اپنے شیخ عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کے ساتھ میں نے جہاز میں دو سفر کیے عمرے کے, الحمد للہ. ایک ایک عمل حضرت والا مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ کا دیکھا. حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کے ساتھ الحمد للہ روضہ مبارک میں حاضری ہوئی. اب موجودہ شیخ حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب کے ساتھ ریاض کا سفر ہوا, مدینہ شریف کا سفر ہوا, ان سب کو دیکھا. یہ سچے لوگ تھے. حضرت والا 90 سال کی عمر, اللہ نے اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ خاص فضل فرماتے ہیں, لوگ اللہ والوں کو آرام پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو حضرت والا کی فرسٹ کلاس میں سیٹ تھی, میری اکانومی کلاس میں پکڑیے گا. تو میرے شیخ ویل چیئر پہ تھے, سیدھے ہاتھ پہ فالج, مگر اور ایک آدمی ویل چیئر چلا رہا تھا. تو حضرت سعودی لائن کے اندر حضرت والا کی نظریں ماشاءاللہ ایئر ہوسٹس بھی سامنے, میں حضرت والا کو دیکھ رہا تھا, حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کو, اور حضرت والا کی نظریں بالکل نظر بر قدم. اتنے بوڑھے ہو کے اتنے لوگوں کے شیخ المشائخ, مگر نظر نیچے, اپنی نظر بالکل نیچے. یہ لوگ تو اتنی احتیاط کر رہے ہیں, اور آج کل کے ٹنچے پنچے نوجوان تصویریں کھینچنے کے چکر میں پڑے ہیں. بھائی کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ توبہ کرو بھائی, اس سے سچی توبہ آج میں بھی کروں, ہم سب بیٹھے جی ہاں سر, تصویروں سے توبہ کریں, ورنہ یہ بہت برے طریقے سے میں بھی برباد ہوں گا, میرے بچے برباد ہوں گے, آپ برباد ہوں گے, آپ کی بیوی بچے سب برباد ہو جائیں گے اس تصویروں کے چکروں کے اندر. آنے والی نسلی پورے تباہ ہو جائے گی اگر ہم نے اس پر ابھی آج پابندی نہیں لگائی, تو آئندہ بہت تباہ و بربادی ہونے والی ہے اس تصویروں کی وجہ سے. میرے شیخ بھی اسی وجہ سے رو رہے ہیں, یہ دینی مجالس میں تصویریں کھینچ رہے ہیں. بھائی کیا حال ہو گیا؟ بہرحال ان کو کوئی ڈانٹے نہیں, جو ڈانٹ پٹنی تھی میں نے اپنے نفس کو لگا دی. اور دیکھیے کہ حضرت والا کا شعر ہے, سختیاں شیخ کی ہیں فنا کے لیے, مت سمجھ اس کو ہرگز سے تم. یہ اس لیے ہوتی ہے تاکہ نفس مٹ جائے, ہمیں تھوڑے عقل ہوش کے ناخن لیں. بتائیے ہمارا باپ ہمیں ڈانٹتا ہے, ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ بھائی باپ ہے ڈانٹ رہا ہے ٹھیک ہے, جو سچا اللہ بیٹا ہوتا ہے بولتے ہیں ارے ہمارے ڈیڈی پاپا ہیں, ان کو پورا حق ہے ڈانٹ سکتے ہیں. حضرت نے مجھے فرمایا تھا میرے امی ابو بھی جدہ میں رہتے ہیں, ابو مجھے ڈانٹتے ہیں, تو سمجھو امی ابو کی ڈانٹ جو ہے وہ دعا ہے ہمارے لیے. تو شیخ بھی روحانی باپ ہوتا ہے, ہم شیخ تو نہیں ہے, شیخ کے غلام ہیں, اللہ والوں کے غلام ہیں ہم لوگ. اگر ڈانٹ لگا دی تو آپ ہم سے تو ہم نے آپ کی بھلائی کے لیے ڈانٹ لگائی ہے. میرا آپ سے کوئی تعلق ہے؟ ہم آپ کو کوئی جانتے ہیں کیا؟ بس ہم اپنے بزرگوں کے طریقوں کی بات بتا رہے ہیں, ہمیں آپ سے کوئی نفرت تھوڑی ہے. آئندہ اگر آپ بیان میں نہیں آتے ہمیں کوئی غرض نہیں, مگر آپ کو آنا چاہیے تاکہ میری بھی اور سب کی اصلاح ہو. یہ باتیں بتانے والے کہاں ملیں گے؟ تصویروں سے بچوں, گناہوں سے بچوں. ہم کوئی پیسے لے کے بیان کرتے ہیں کسی سے پوچھ لیجیے, ہم کوئی پیسے لے کے بیان کرتے ہیں, ہم کوئی کھانا کھاتے ہیں کیا بیان کے بعد؟ ہم کسی کے غلام ہیں کیا؟ ہم کسی کے پیسوں کے غلام ہیں کیا؟ حضرت والا نے الحمدللہ ایسی تربیت فرمائی ہے کہ کسی کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے, حق بات پیش کرو, بھلے کڑوی لگے, بیان پہ پابندی لگے تو لگے, ہم تو حق بات پیش کریں گے. آپ مجھے وہ دکھا رہے ہیں, ٹائم دکھا رہے ہیں, آپ کو جانا ہے, آپ پلاٹ پہ جا کے کھڑے ہو جائیں, ہم اپنی بات مکمل کر کے چھوڑیں گے. ہم کراچی سے آئے, ہم تو صبح سے نکلے ہوئے ہیں, ان شاء اللہ تعالیٰ پھر ہم کراچی چلے آئیں گے. آپ کا آپ لوگ تو حیدرآباد والے ہیں نا, تو آپ ہمارا اکرام کریں. اکرام کیا کرنا ہے؟ آپ بیٹھے رہیں جب تک چل رہا ہے بیان, تہجد تک بیان چلے گا. کھانا میں نے بھی نہیں کھایا, میں بے ہوش ہو کے گر پڑوں گا, آپ مجھے او آر ایس پلاتے رہے بس. فرماتے جیسا ہنسائی تھا فقط پھنسائی تھا, جو ہنس گیا سمجھو پھنس گیا. جزاک اللہ خیر. الحمدللہ اگر اخلاص کے ساتھ دیکھیے, مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ بانی تبلیغ تھے, چار لوگوں کے ساتھ جماعت شروع ہوئی تھی, سارے عالم میں کام پھیل گیا. عارف باللہ شیخ العرب الاجم مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ رحمۃ اللہ علیہ, ان کی مجلس میں صرف تین لوگ جاتے تھے شروع میں, مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کی مجلس میں. اس کے بعد اللہ نے کیسا کام لیا, درد دل حاصل ہو گیا, ایسا کام لیا کہ مشرق صرف کراچی میں 250 خلیفہ ہیں میرے شیخ کے, اور پورے عالم میں پتہ نہیں کتنے ہزاروں خلیفہ, ان کے بھی خلیفہ کے خلیفہ, اور سب لوگ یہی باتیں بتا رہے ہیں, پورے عالم میں فیض پھیل رہا ہے میرے شیخ کا. اور سب سے زیادہ جو فیض پھیل رہا ہے مولانا شاہ حکیم محمد مظہر صاحب جہاں کا تمالیہ سے, اور میرے شیخ حضرت والا خطب زمانہ اختر ثانی حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب جہاں کا تمالیہ سے ماشاء اللہ, کیونکہ یہ لوگ وہی باتیں بیان کر رہے ہیں جو مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ سنی. الحمد للہ فقیر بھی کوشش کرتا ہے کہ اپنے بڑوں کا ترجمان بنا رہے ہیں, ان کے شاہراہ اولیاء سے ہٹنا نہیں ہے. اب بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں آپ شاہراہ اولیاء پہ چل رہے ہیں تو ہم کیا شاہراہ فاسقہ پہ چلیں؟ اولیاء کی شاہراہ کیا ہے بھائی؟ کبھی پوچھا آپ نے مفتی صاحب سے شاہراہ اولیاء ہے کیا؟ شاہراہ اولیاء شاہراہ صحابہ ہے, شاہراہ اولیاء شاہراہ سنت ہے. اور سب سے بڑے مفتی شیخ الہند کون تھے؟ مفتی محمود حسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ, شیخ الہند بھائی, کوئی بیٹھا ہوا ان سے بڑے یہاں پہ؟ ان کی کتاب ہے کون سی؟ فتاوی محمودیہ. اس میں کون سا ہے؟ کتاب اللباس. یہ علماء جو فتویٰ دیتے ہیں نا, یہ سمجھے ان کا جو سائن ہے, ان کا جو سگنیچر ہے, اٹ از دا سگنیچر آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ان کا جو اسٹیمپ ہے گویا کہ وہ اللہ کا اسٹیمپ ہے. وہ بہت لرستے ہوئے فتوے پہ اسٹیمپ لگاتے ہیں. اور شیخ الہند کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو, مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی, اتنے بڑے عالم اور ربانی, اور انہوں نے بھی بیعت کی تھی. وہ فرماتے ہیں کتاب و لباس میں اللہ والوں کی ٹوپی کی نقل کرنا, اللہ والوں کے کرتے کی نقل کرنا, ان کے اتوار اور طور طریقوں کی نقل کرنا, یہ سب عین سنت کی نقل کرنا ہے. اتنے بڑے مفتی صاحب کی بات بتا رہا ہوں, عقل میں آئے نہیں آئے. بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو عقل میں نہیں آتی, عقل میں آنے کی کوئی بات ضروری بھی نہیں ہے. حضرت والا اتنی پیاری مثال دیتے تھے, ہو سکتا ہے کسی کو بری لگے, بری لگے تو لگے, بات یہ تھی کہ جب وضو ہوا پیچھے سے نکل جاتی ہے تو وضو کرنے کا حکم ہے نا, اس میں یہ تو نہیں ہے کہ آپ پیچھے سے پانی مار لیں. اس میں عقل لگائیے آپ, عقل لگانے کی چیز ہے, دین میں عقل نہیں چلتی. جب اللہ کا جہاں عقل کی حد ختم ہوتی ہے وہاں وہی شروع ہوتی ہے. کچھ باتیں عقل میں ہماری نہیں آتی, مگر اس پہ بتائیے, بہت سی باتیں ایسی ہیں جو عقل میں نہیں آتی. حکم ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ زیور کی زکات نکالنی ہے خواتین کو, شوہر کے پاس پیسہ نہیں ہے زیور توڑ کے زکات نکالو, اللہ کا حکم ہے. زیور تو دوبارہ آ جائے گا. زکات اگر فرض ادا نہیں کی, ایسا خطرناک عذاب ہے کہ بس یاد رکھیں گے, اتنا خطرناک عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا زیور کی زکات نہ دینے کا. اللہ کا سب حکم سب سے بڑھ کر ہے, حکم الہی پہ سر خم کر دینا چاہیے. یہ ہمت, یہ مردانہ وار ہمت اللہ والوں کی صحبت کے بغیر آ ہی نہیں سکتی, نہیں آ سکتی, اکیلے چل ہی نہیں سکتا. میں آپ کو لکھ کے دے دوں, گارنٹی دے دوں, ابھی تو میری اتنی عمر بھی نہیں ہے اتنا, مگر الحمدللہ تجربہ کافی ہو گیا ہے اللہ کا شکر ہے. اب میرے شیخ حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب ہیں, تیسرے شیخ ہیں, اور ان سب حضرات کے پاس میں قریب بیٹھ رہا, ایک ایک عمل ان کا دیکھا الحمدللہ, ان بزرگوں کا کیسے علماء کا اکرام کرتے ہیں, کیسے بڑوں کا ادب, سفید داڑھی والوں کا ادب, اپنے حقوق, اپنے بیوی بچوں کا کیسے خیال رکھا. حضرت پیرانی صاحبہ مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کی اہلیہ محترمہ کو ایک خاص بسکٹ پسند تھا صدر سے, تو حضرت والا مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ صدر جا کے وہ خاص بسکٹ اپنی اہلیہ کے لیے دو پیکٹ لے کر آتے تھے. اپنی بیوی کا اتنا خیال رکھتے تھے, ہم لوگ رکھتے ہیں اپنی اہلیہ کا اتنا خیال, ہاں, اور اتنا خیال رکھتے تھے جب گھر میں جاتے تھے مسکراتے اور فرماتے تھے اے میری بڑھیا, شکر کی پوڑیا, واہری میری گڑیا. یعنی بڑھاپے میں بھی حضرت والا پیار دیتے اپنی اہلیہ کو, اتنا ایسے پیارے تھے میرے شیخ. تو ہم کیوں نہ ان کی تعریف کریں, ہم کیوں نہ کہ ہم ان کے غلام ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے ایک لفظ بھی کسی سے سیکھ لیا تو وہ اس کا سامنے والا اس کا آقا ہو گیا, وہ اس کا غلام ہو گیا. بچوں کی شرارتیں سوج رہی ہیں. آخری ایک شعر حضرت والا کا یاد آ رہا ہے, میں تھک جاتا ہوں اپنی داستان درد سے اختر, مگر میں کیا کروں, چپ بھی نہیں مجھ سے رہا جاتا. میں تھک جاتا ہوں اپنی داستان درد سے اختر, مگر میں کیا کروں, چپ بھی نہیں مجھ سے رہا جاتا. جو اللہ والے حدیث قرآن شریف میں بھی آتا ہے اللہ تعالیٰ متقیوں کے بندوں کے اعمال قبول فرماتے ہیں. جب اعمال قبول ہوں گے دعائیں قبول نہیں ہوں گی. اس لیے ہم لوگ نہیں بولتے حضرت سے دعائیں کراؤ. اسی طرح ہماری بھی دعائیں سب قبول ہوتی ہیں. وہ دعونی استجب لکم, تم مجھ سے دعائیں مانگو میں قبول کروں گا. ہم سب کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. بہت سے لوگ بولتے ہیں حضرت آپ دعا کر دیجیے آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو اللہ والے جب دعا کرتے ہیں نا, یہ میرے حضرت فیروز احمد صاحب دارالقاۃ المعالیہ نے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ نے بات فرمائی, وہ عجیب دعا مانگتے ہیں. اے اللہ, یہ اس کا حسن ظن ہے, اے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے بزرگوں کے صدقے, ہمارے اکابرین کے صدقے, صحابہ کے صدقے ان کی دعا ان کی بات کو پورا فرما دیے, جائز باتوں کو ان کی کام بنا دیجیے. وہ اپنے اعمال پہ نظر نہیں رکھتے, اپنے عیبوں پہ نظر رکھتے ہیں. ان کی نظر اللہ پر ہوتی ہے, اللہ کی رحمت پر ہوتی ہے. اور ایک بات میرے شیخ نے فرمائی تھی, کبھی بھی اپنی عقل سے اللہ والوں کو اپنے ترازو میں مت تولیے گا. آپ کا ترازو ٹوٹ جائے گا, اللہ والوں کی باتیں کو سمجھ میں نہیں آئے تو نہیں آنی. وہ ہر بات سمجھ میں آنی کوئی ضروری بھی نہیں ہے. ہم لوگ تو دنیا کے کیڑے ہیں. ایک انگور کا کیڑا انگور کھانے چلا, انگور کے پتے پر عاشق ہو گیا, اس کو انگور کا مزہ ہی نہیں ملا. کبھی آ کے ملو, حضرت والا فرماتے ہیں دور سے کیا بات کرو ہو, قریب آ کے ذرا ملو تو صحیح, پتہ چلے گا اللہ والے اندر سے کتنے حسین ہوتے ہیں, کیسے پیارے ہوتے ہیں یہ لوگ. حضرت والا کے پاس جو بھی آتا ہے, پینٹ ایک شخص آیا پینٹ شرٹ پہنا ہوا, آگے اندر آگے آ جائیں. اب بہت خوشی ہوئی آپ ماشاء اللہ بیان میں آ گئے, ورنہ رات کو 12 بجے آتے ہو. تمہیں بھی 12 بجے آپ رات کو آتے ہیں, پھر وہ بولتے ہیں آپ جوانی بچانے کی باتیں بتائیں. اور ابھی آپ اس وقت آ گئے ماشاء اللہ شاباش. اگر حضرت فرماتے ہیں اگر یوں ہی تم آتے جاتے رہو گے, محبت کا پھل اپنا پاتے رہو گے, محبت کا پھل جب وہ پانے لگے ہمیں چھوڑ کر کیوں وہ جانے لگے. حضرت والا کا شعر ہے. اور کسی اللہ والے ان کے غلاموں سے کبھی بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. جب اللہ تعالیٰ کسی سے دین کا کام لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں سے حفاظت بھی فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں, فرشتوں کے ذریعے حفاظت فرماتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہیں, اللہ تعالیٰ بہت بڑی ذات ہیں, وہ جس سے چاہیں دین کا کام لے لیں. اللہ کے لیے میرے شیخ فرمایا تھے, ایک صاحب تھے بالکل ماڈرن, اللہ والوں کے ہاتھ پہ بیٹھ ہوئے, داڑھی رکھ لی ماشاء اللہ, ٹخنے کھول لیے, زنا چھوڑ دیا, بدفیلی, شراب چھوڑ دی, سگریٹیں چھوڑ دی, چرس چھوڑ دیا, ساری برائیاں چھوڑ دیں, شادی کر لی سنت کے مطابق ماشاء اللہ, اور جو ہے ساری برائیاں چھوڑ کے ہر کام نیک صالح, اس کو بیوی ملی, اور اللہ تعالیٰ سے بہت زبردست اللہ نے اس سے کام لیا, اور حضرت والا نے اس کو خلافت دی, اور اس نے بہت سے لوگوں کو خلافت دی, اور بہت بڑا اللہ کا ولی بن گیا. میں ان کو جانتا ہوں ان صاحب کو. ایسے لوگ بھی موجود ہیں. اللہ والوں کی صحبت ہے, بخاری شریف میں نہیں آتا کیا لا عشق کا جلیس ہوں؟ اللہ والے ایسے پیارے ایسے پیارے ایسے پیارے ہیں, ان کی صحبت میں جو بیٹھتا ہے اس کا سخت دل والے کا دل نرم ہو جاتا ہے, شقی شقاوت سعادت سے بدل جاتی ہے. 100 قتل کے مجرم 100 قتل کر کے آیا تھا, اللہ نے اس کے گناہوں کو بخش دیا اور اس کو اپنا پیارا بنا لیا. کیوں بخش دیا؟ اس نے اپنا سر جو ہے مرتے وقت اللہ والوں کی بستی کی طرف کر دیا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو بخش دیا. اور جو اس نے 100 قتل کیے تھے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے, کیونکہ اس کا ارادہ تھا کہ میں دیت ادا کروں گا, اس لیے اللہ معاف فرمائیں گے. ورنہ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ کسی کا مال دبا کر اور بولیں اللہ معاف کرنے والے ہیں. مال دبانے کے بعد مال واپس دینا نہیں پڑے گا. حقوق و نباد میں جو کمی کرتا ہے اس کو وہاں معافی مانگنی پڑے گی, مالی معاملات اس کو ادا کرنے پڑیں گے. اب کچھ باتیں عرض کر دیتا ہوں, کیونکہ ہمارے یہ ساتھی آئے وہاں سے جوانی بچانے کی باتیں وہاں سن کر آئے تھے. تو جوانی کیسے بچے گی؟ لڑکیوں سے بچنا پڑے گا, لڑکوں سے بچنا پڑے گا, ٹچ والے موبائل میں انٹرنیٹ سے بچنا پڑے گا, فیس بک یوٹیوب فیس بک کا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کرنا پڑے گا. پھر تھوڑی دن لگے گی زندگی خوش سے گزر رہی ہے, کچھ مزہ ہی نہیں آ رہا. مزہ آنے کے لیے سچوں کی صحبت میں جانا پڑے گا. حیدرآباد میں اللہ والے موجود ہیں, میرے شیخ کے خلفاء ہیں, مفتی اور بہت سارے علماء کرام ہیں, ان کے پاس آتے جاتے رہے انشاءاللہ دین کا مزہ آ جائے گا. ورنہ اکیلے چلیں گے, اکیلے چل نہیں سکتے. کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو, جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو. جوانی اللہ نے دی نا, اس کو اللہ پہ فدا کرے. بخاری 7 لوگ عرش کے سایہ کے نیچے ہوں گے, اس میں ایک وہ شخص بھی ہوگا, عورت بلاتی ہے آ جاؤ میرے ساتھ منہ کالا کرو, لڑکا بلاتا ہے, تفسیر میں علماء نے لکھا ہے لڑکا بلاتا ہے آ جاؤ میرے ساتھ منہ کالا کرو, اور اس زمانے کے لحاظ سے فیس بک بلا رہا ہے, یوٹیوب بلا رہا ہے, انٹرنیٹ کی ویب سائٹس بلا رہی ہیں, آ جاؤ گندی تصویریں دیکھ لو, کوئی مشکل ہی نہیں, یو فون کا فری کا پیکیج ہے, زونگ کا وارد کا فری کا پیکیج ہے, خوب دیکھو گندی تصویریں. مگر حضرت فرماتے ہیں تیرا حسن ہے اگر مفت کا, تیرا حسن ہے اگرچہ مفت کا, فیس بک تیرا اگرچہ مفت کا, یوٹیوب مفت کا ہے, میرا ایمان مفت کا نہیں ہے کہ اپنا ایمان ضائع کر دوں لڑکیوں کو دیکھ کر. اللہ کا حکم ہے بھائی, یغض من افسارہم ویحفظ فروجہم, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہلوایا تاکہ مجھ جیسے نالائق کو شرم آ جائے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ایمان والے مردوں سے فرما دیں اپنی نظروں کو جھکا لیں, اپنی شرم گاہ کی حفاظت کریں. یہ باہر گلی کے لڑکے ہمارے دوست نہیں ہیں, ہمارا دوست وہ ہے جو دین پہ چلتا ہے. اس لیے حضرت والا فرماتے ہیں دینداروں کو دوست بناؤ. اور عورتیں بھی دیندار نیک عورتوں کو دوست بنائیں, ادھر ادھر کی عورتوں کو سہیلیوں کو دوست مت بنائیں, ورنہ وہ آئیں گی آپ کے پاس اور بولیں گی دیکھو میرے بچے کی تصویر, پہلے بچے کی دکھائیں گی, پھر میرے کزن کی دکھائیں گی, پھر شوہر کی دکھائیں گی, اور اس کے بعد ڈائجسٹ پڑھوانا شروع کر دیں گی. ڈائجسٹ خریدنا پڑھنا اور اس کی خریداری کرنا یہ سب حرام ہے. مولانا یوسف لدھیانی شہید رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اس کو ڈائجسٹ پڑھنا, کیونکہ اس کے اندر الٹی سیدھی باتیں ہوتی ہیں, اس کو پڑھنا دیکھنا. اور آج کل ہماری عورتیں ڈائجسٹ جو ہیں اس کے اوپر موبائل کے اوپر پڑھ رہی ہیں, اللہ کو ناراض کر رہی ہیں. نیند آ رہی ہے آپ کو ہے؟ آپ لوگ تو حیدرآباد والے ہی ہو نا بھائی, حضرت فرماتے ہیں حیدرآباد حیدرآباد, اور جو لوگ قریب رہتے ہیں تو میں ان دوستوں سے عرض کر رہا تھا یہ لوگ پانچ نمبر سے آئے, تو ہم لوگ تو کراچی سے آئے, اگر آپ لوگ پانچ نمبر سے آتے ہو کیا کمال کر دیا. مگر ماشاءاللہ ہم آپ کا اکرام کرتے ہیں, آپ لوگ محبت سے آئیں, جو بھی آتے ہیں ہم تو ان کے قدموں حضرت فرماتے ہیں, جو بھی آئے اس کے قدموں کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھو. میں تو آپ لوگوں کو جوش دلانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو جس قوم کی تعداد بڑھائے گا اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. آپ نے میری تعداد نہیں بڑھائی, آپ نے اتنے نیک دوستوں کی تعداد بڑھائی, اتنی نیک عورتیں آئیں ان کی تعداد بڑھائی, یہاں دین کی باتیں سکھائی جا رہی ہیں. کون سی باتیں؟ منکرات سے بچنے کی باتیں. فضائل امان میں نے پڑھ کے سنایا ٹنڈو قیصر میں, یہ ہر جگہ بتا رہا ہوں, میرا خود دل ہل گیا کہ اگر تم امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑ دو گے تو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی, اور تمہارے برگزیدہ بندے دعائیں کریں گے پھر بھی قبول نہیں ہوں گی. اس کی وجہ کیا؟ کہ دعائیں قبول ہونی تھی مگر حرام غذا کی وجہ سے, منکرات اور گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دعائیں نہیں سن رہے. تو اس کا علاج کیا؟ اس کا علاج کیا کہ میں توبہ کروں. جتنے ہم بیٹھے سچی توبہ کریں چار شرطوں کے ساتھ, فوراً اللہ کی رحمت نازل ہو جائے گی. اس کا میں آپ کو پریکٹیکل واقعہ بتا رہا ہوں. ایک شہر میں بارش نہیں ہو رہی تھی, سب لوگ پریشان تھے, بارش کی وجہ سے دریا میں پانی نہیں آ رہا تھا, فاقے ہو رہے تھے لوگوں کو, کھیتوں میں مسئلے ہو رہے تھے. تو ایک اللہ والے, دیکھیے ایک کا عمل بتا رہا ہوں, ایک اللہ والے اس شہر میں تھے, وہ شہر سے نکل گئے, اللہ سے معافی مانگی ہے, اللہ میں گنہگار ہوں, میری وجہ سے شہر بارش نہیں ہو رہی. وہ باہر نکل گئے, سچی توبہ کی, بارش ہو گئی. دیکھیے توبہ کا عمل ایک آدمی نے کیا اور مگر اخلاص کے ساتھ کیا, بارش ہو گئی کہ نہیں ہوئی؟ تو اگر ہم سب بیٹھے ہوئے ابھی بیٹھے ہوئے توبہ کر لیں سچے دل سے چار شرطوں کے ساتھ, جو بھی ہم نفس کے گناہ کر رہے ہیں ہم سب کو معلوم ہے, مجھے اپنے گناہ معلوم ہے, آپ سب کو, ہم سب کو اپنے گناہ معلوم ہے. قبر میں جانے کے بعد سب پول پٹی کھل جائے گی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے میدان محشر میں سب پول پٹی کھل جائے گی ہماری. اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے, مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے. اللہ نے فرما دیے لا تقنطوا من رحمۃ اللہ, میری رحمت سے مایوس نہ ہو, ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, میں بہت بخشنے والا ہوں. مایوس نہ ہو اہل زمین اپنی خطا سے, ارے تقدیر بدل جاتی ہے مصدر کی دعا سے. سچی توبہ کر لیں, اللہ سب گناہوں کو بخش دیں گے, معافی مانگ لیتے ہیں. جو توبہ کرنے والا ایسا جیسا سنگ گناہ ہی نہ کیا ہو, ہمت سے کام لیجئے. اگر کوئی منکرات ہو رہے ہیں توبہ کرتے رہیں, اگر کوئی آپ کے خاندان والے آپ پہ سختی کر رہے ہیں تو آپ اس کو سختی مت سمجھیں, آپ سمجھیں بس یہ میرا یہی مجاہدہ ہے, اس پہ صبر سے کام لیں, جو مشکلات آئیں اس پہ صبر کریں. اب صبر فی المصیبت بھی تو ہے, مصیبت میں صبر کر کے چلتے رہیں. خاندان والے تو مذاق اڑائیں گے, ہم خاندان والوں کے غلام نہیں ہیں, ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک دو باتیں پردے کے بارے میں عرض کر دیتا ہوں. قرآن شریف میں آتا ہے من جلابی بہن, جلاب کہتے ہیں, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما مفسر لکھنے والے, مفسر اعظم, بہت بڑے صحابی, اجلے صحابی, وہ فرماتے ہیں جلاب کہتے ہیں سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخن تک عورت اپنے آپ کو چھپا لے. یہ چھپنے کی چیز ہے, چھپنے کی چیز نہیں ہے. اور اس میں جوان بچیاں جو ہیں آنکھوں کے سامنے پردہ چھپانے کا مطلب کیا ہے, سادہ برقع پہنے, ڈھیلا ڈھالا برقع ہو, ٹائٹ برقع نہ ہو, ڈیزائن والا برقع نہ ہو, اور نقاب بھی لگائے. چہرے سے ہی تو ساری بد نظری ہوتی ہے, نوجوان کیوں پاگل ہوتے ہیں, چہرے کی وجہ سے تو ہوتے ہیں, چہرے کا بھی تو پردہ ہے. اور چہرے کے ساتھ سب سے زیادہ چہرے میں آنکھیں حسین ہوتی ہیں, آنکھوں کے سامنے نقاب بھی کرے گی, آنکھوں کے سامنے جالی بھی لگائے. اگر اتنا نہیں کر, جوان بچیاں تو خاص طور پہ جالی لگائیں, اگر جالی نہیں لگا سکتی تو ایک آنکھ کھول کے چل سکتی ہیں, کیونکہ بہت سی لوگ ایسے نقاب کرتی ہیں, بہت سی عورتیں کہ ساری ناک بھی نظر آ رہی ہے, اتنا سارا چہرہ بھی نظر آ رہا ہے. بہت سی عورتیں بولتی ہیں جی بہت سفوکیشن ہو رہی ہے, بہت گرمی لگ رہی ہے, جہنم کی گرمی سے کم ہے. اور بھی تو عورتیں پردہ کر رہی ہیں, حیدرآباد کی کتنی عورتیں, ہزاروں عورتیں پردہ کر رہی ہیں, ان کو بھی تو گرمی لگتی ہے. آپ برداشت کریں, جہنم کی گرمی سے کم ہے, کم از کم یہ اتنی عورتیں پردہ کرتی ہیں, وہ بھی تو برداشت کر رہی ہیں. آپ برداشت کریں, پردے میں گرمی لگے گی مگر اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے. آج کل گرمی کے تو سولر سسٹم لگوا لیجیے. ہم جہاں بھی گاؤں میں گئے وہاں لوگوں نے سولر سسٹم لگوایا ہوا ہے. ایک صاحب کیا گئے, پورا ٹرانسفارمر ہی اٹھا کے لے گئے جو بھی تھے, تو وہ پھر انہوں نے پورا گھر جو ہے سولر سسٹم پہ چل رہا ہے ان لوگوں کا. مگر میرا سولر سسٹم والوں سے کوئی کمیشن نہیں ہے, آپ خود ہی جا کے بات کریں ان سے. वो अच्छा है भाई, उसमें जनरेटर चलाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, सूरज से गर्मी से वो चार्ज होता है, बैकअप बन जाता है उसका, उससे पंखे वंखे चलते रहते हैं। बीवी की राहत का भी ख्याल करना चाहिए भाई, हम तो चले गए काम पर और बीवी की राहत का, बहुत से शोहर बीवी की राहत का ख्याल नहीं करते, अपनी राहत फरमाते हैं, अपनी राहत का तो बड़ा ख्याल है, जरा सी बाइक में कुछ हो गया, जरा से कपड़ों में कुछ हो गया तो बीवी के पास आगे चढ़ के दौड़ गए, ये कपड़े में ये हो गया वो हो गया, तो बीवी की राहत का ख्याल, उसको बिस्कुट पसंद है, उसको घर वालों को ये पसंद है वो पसंद है, उसका ख्याल करना चाहिए, उसके उसको पॉकेट मनी देनी चाहिए। हकीमुल उम्मत ने लिखा है बीवियों का एक हक है कि हर महीने उसको पॉकेट मनी देके उसको भूल जाओ, कितनी तनख्वाह आपकी आती है, कितने पैसे आते हैं, उसके बाद कुछ पॉकेट मनी देके, ताकि अपने वो जब ससुराल जाए अपने घर वालों पे किसी पे खर्च करना चाहे तो आराम से खर्च कर सके, ये उसका हक है। और मेरे शेख फरमाते थे जब मेरी निकाह हुआ था, फरमाया था बीवी की 1,00,000 खताएं हो, 1,00,000 खताएं माफ करो, पहलवान वो शख्स है जो गुस्से को पी जाता है, गुस्सा आए सारा गुस्सा पी जाइए। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। अब दुआ कर लेते हैं, या अल्लाह या रहमान या रहीम सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी, अल्लाह मुझे भी और हम सबको माफ फरमा दीजिए, हम सबको अल्लाह वाला बना दे, अल्लाह वाला बना दे, अल्लाह वाला बना दे, ए अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक दे दे, 100% अपना प्यारा बना ले, अच्छे अखलाक वाला बना दे, गुस्से को पीने वाला बना, माफ करने वाला बना, एहसान करने वाला बना, हम सबको आपस में मोहब्बत से रहने वाला बना, बुग़्ज़ और कीना निकाल दे, हसद निकाल दे, बदगुमानियां निकाल दे, ए अल्लाह हम सबको एक दूसरे से मोहब्बत करने वाला बना, खानदानों में जो आग लगी हुई है ए अल्लाह उसको खत्म फरमा दे, तवाज़ों से रहने वाला बना, खुद गर्ज़ी से बचा, इसार और कुर्बानी की तौफीक अता फरमा, तकब्बुर निकाल दे, ए अल्लाह अच्छे अखलाक वाला बना, ए अल्लाह फजल फरमा दीजिए, आप राजी हो जाइए, रिजा वाले अमाल नसीब फरमाए, इस बयान को कबूल फरमा, ए अल्लाह बदनजी से, शराब से, जिना से, बदफेली से, हाथों से जवानी बर्बाद करने से, गंदी तस्वीरों से बचा ले, ए अल्लाह हर गुनाह से हिफाजत नसीब फरमा, अगर गुनाह हो जाए तो मायूसी से बचा ले, फौरन तौबा की तौफीक दे दे, फौरन अपनी इस्लाह की फिक्र अता फरमा, अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे हमसे गुनाह भी हो जाए, ए अल्लाह फौरन तौबा की तौफीक दे दीजिए, इसी तरह ए अल्लाह आप हमसे कभी तौबा की तौफीक मत छीनिए और नेक लोगों को दोस्त बनाने की तौफीक अता फरमा, गलत लोगों से बचा, ए अल्लाह सुन्नत और शरीयत पे चला दीजिए। और मेरे शेख खुतब जमाना हजरत अकदस हजरत शाह फिरोज अब्दुल्ला मेमन साहब दामद बरकात आलिया की जिंदगी बरकत अता फरमा, और हजरत वाला के बेटे मौलाना शाह हकीम मजहर साहब को तुम आलिया को भी सेहत अता फरमा, मेरे वालदेन मेरे घर वालों सबको सेहत अता फरमा, जो जो बीमार हैं, जो दोस्त आए हुए हैं, जो खवातीन आई हैं, जो जो बीमार हैं सबको सेहत कामिल आजिला मुस्तदर अता फरमा, ए अल्लाह हमारे बच्चों को भी अल्लाह वाला बना, हमारे घर वालों को भी अल्लाह वाला बना, और आप राजी हो जाइए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आमीन या रहमान। बहुत शरारती कर रहा है, उसकी नज़र उतार देना, इस पर कुछ दम बम कर देना। माशाल्लाह जज़ाकअल्लाह खैर। हज़रत वाला की किताबें लेकर आए हम लोग, वो आप सब हज़रात ले जाइएगा।